สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่423เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่3พี่น้องครับเช้าวันนี้เราอาจจะไม่ใช้เวลามากเกินไปแต่ด้วยเนื้อหาสั้นๆ5อย่างซึ่งเป็นเรื่องราวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบพระวิญญาณบริสุทธิ์กับของ5อย่างครับและของ5อย่างนี้ได้แก่น้ำมันเจิมได้แก่น้ำได้แก่ความสว่างได้แก่ไฟและได้แก่ลมพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่14เหมือนเดิมนะครับข้อที่18ถึงข้อที่21เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่านอีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเราแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเราเพราะเราดำรงอยู่ท่านทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ด้วยในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขาพี่น้องครับวงจรแห่งความรักก็คือพระบิดาทรงรักโลกทรงรักเราทั้งหลายพระเยซูก็ทรงรักเราทั้งหลายและพระวิญญาณก็ทรงรักเราทั้งหลายและนี่คือองค์ตรีเอกานุภาพพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงรักเราและเมื่อเรารับความรักของพระองค์วงจรแห่งความรักนี้ก็คือเราต้องรักพระองค์กลับครับหมายความว่าต้องตอบสนองต่อพระองค์ด้วยความรักเช่นเดียวกันถ้าเขียนเป็นรูปวงกลมนะครับพระเจ้าซึ่งประกอบด้วยพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์ตรีเอกานุภาพนะครับและลูกศรก็ชี้ลงมาถึงเราครับเป็นวงกลมแล้วสอนก็ชี้กลับจากเราไปถึงพระองค์เป็นวงกลมนี่เป็นวงจรแห่งความรักเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้ารักเราและเราก็จะรักพระองค์ตอบอันนี้เป็นบัญญัติในมหาบัญญัติข้อแรกก็คือว่าจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดนะครับนี่คือการแสดงความรักพระองค์ตอบพี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงว่าถ้าเรารักพระเจ้าพระเจ้าก็จะยิ่งรักเรานะครับผู้ที่เรารักนั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราก็รักเขาและสิ่งที่เป็นหลักฐานแห่งความรักก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพี่น้องครับเมื่อเรายิ่งรักพระเจ้าพระเจ้าก็จะยิ่งรักเรานี่เป็นวงจรแห่งความรักที่เราจะมีกับพระเจ้าและพระเจ้าจะมีให้กับเราเพราะฉะนั้นการดำรงหรือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้มแข็งเข้มข้นขึ้นในบรรดาผู้ที่รักพระเจ้าการสัมผัสถึงการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะแข็งแรงเข้มแข็งเข้มข้นขึ้นสำหรับผู้ที่รักพระเจ้าการประจักษ์ถึงการทรงพระชนอยู่และพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้มแข็งเข้มข้นและมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในผู้ที่รักพระเจ้ายิ่งมากเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงประทับอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อก็คือพวกเราทั้งหลายทุกคนพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเทียบได้กับของ5อย่างอย่างแรกคือน้ำมันเจิมน้ำมันนั้นมีไว้สำหรับเจิมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นน้ำมันธรรมดาแต่เป็นน้ำมันเจิมภาษาอังกฤษใช้ว่า anointed oil ก็คือเป็นน้ำมันที่ใช้เจิมครับสำหรับมหาปุโรหิตที่ใช้ในพระวิหารเราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์เดิมนั้นพูดถึงเรื่องของการเจิมก็คือการแต่งตั้งนั่นเองนะครับการแต่งตั้งความหมายของการเจิมอีกแบบนึงก็คือการแยกออกมานะครับคัดออกมาแยกออกมาภาษาอังกฤษใช้ว่า set apart set apart ก็คือการแยกตัวออกนะครับแยกตัวออกจากโลกครับ แยกตัวออกจากของที่เป็นมลทินนะครับเพื่อการนมัสการเพื่อการรับใช้นี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเจิมหมายความว่าพระองค์ทรงแต่งตั้งพระองค์ทรงแยกเราออกมาให้เราเป็นของถวายแด่พระองค์แด่พระเจ้าของถวายในการทำพระจิตของพระองค์ของถวายให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเครื่องบูชาเป็นเครื่องนมัสการพระองค์ประการที่สองครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเหมือนกับน้ำครับน้ำมีอยู่สองประการที่นี่ก็คือน้ำในการชำระเราให้ปราศจากมลทินน้ำมันเจิมเซตอพาร์ทเราให้เราไม่ทำบาปแต่น้ำพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะชำระเราให้พ้นจากความบาปนะครับเป็นการขัดเกลาชีวิตของเราไม่ให้ทำบาปอีกต่อไปลดการทำบาปลงเรื่อยๆในขณะเดียวกันครับน้ำก็ยังมีหน้าที่ของการรีเฟชชิ่งครับก็คือทำให้สดชื่นเหมือนกับนักกีฬาที่เดินมาเหนื่อยๆเหมือนกับคนที่ออกไปทำงานกลับมาจะต้องล้างหน้าล้างมือนะครับทำให้สดชื่นก่อนจะกินอาหารเราต้องเช็ดมือเช็ดหน้าให้สดชื่นเช่นเดียวกันครับน้ำมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการชำระล้างและในเดียวกันก็ทำให้เราสดชื่นนะครับมีชีวิตชีวามีเรี่ยวแรงกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งประการที่สามครับภาพที่สามพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเสมือนกับเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของเราเป็นแสงสว่างในมันคาของเราพี่น้องครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์เดิมอะไรที่เป็นแสงสว่างในมันคาครับก็คือพระวจนะพระเจ้านั่นแหละครับเราจะเห็นครับว่าภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือทำให้เราทั้งหลายเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้งเราอาจจะจดจำพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เพราะบางคนอาจจะมีอายุสูงเป็นผู้ที่สูงวัยจำไม่ค่อยได้แต่พี่น้องครับลองดูครับอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าขอพระองค์ทรงโปรดประทานความจำให้กับข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์สามารถจำพระวจนะของพระองค์ได้ให้สามารถล้ำลึกถึงพระวจนะของพระองค์ได้ให้สามารถใช้พระวจนะของพระองค์ยั่งเกิดผลให้สามารถให้คำปรึกษากับตัวเองให้คำปรึกษากับคนอื่นด้วยพระวจนะของพระองค์พระวจนะของพระองค์นั้นทำให้เราเข้าไปสู่ความชอบธรรมและเข้าไปสู่สัจธรรมหรือความจริงอันสมบูรณ์ด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองประการที่สี่ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเสมือนกับไฟนะครับไฟนี่คืออะไรครับเป็นการเสริมแรงเป็นการเผาผลาญเป็นการร้อนรนที่เราอุทิศตัวถวายแด่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่เร่งเร้าเราให้เรามีความร้อนรนในการมีใจนะครับทำงานของพระเจ้าเร่งเร้าเราให้เราร้อนรนในการที่เราจะถวายตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเร่งเร้าเราให้เราร้อนรนที่จะไปประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์เร่งเร้าคนให้กลับใจพี่น้องครับพระเยซูได้เปรียบเสมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับไฟครับนะครับและในวันเพนเทคสเตย์สันฐานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลอยอยู่เหนือศีรษะของบรรดาสาวกเหล่านั้นก็คือสันฐานเหมือนลิ้นและมีไฟสุดท้ายครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเสมือนกับเป็นลมครับลมนี้ก็คือมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่ทำให้เรารู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าได้สำคัญอยู่ที่ว่าเราไม่สามารถรู้สึกได้เพราะอะไรครับบางคนอาจจะเนื้อหนังมันด้านนะครับเวลาที่ลมพัดมาไม่ค่อยรู้สึกหรือบางคนอาจจะมีสิ่งขวางกั้นระหว่างลมกับตัวเขาเองร่างกายของเขาบางคนอาจจะสวมใส่เสื้อผ้าหรือบางสิ่งบางอย่างผมอยากจะเปรียบเทียบว่ามีสองอย่างครับท ที่ทําให้เราไม่รู้สึกและไม่ประจักษ์ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือมีบางสิ่งบางอย่างขวางกั้นเราระหว่างพระองค์กับเรานะครับสิ่งขวางกั้นนะครับหรือเราเองนั้นเป็นผู้ที่ทําบาปเยอะนะครับเราเองนั้นเป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลจากพระเจ้ามานานฉะนั้นการสัมผัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงมาไม่ถึงชีวิตของเราพูดง่ายๆว่าจิตสำนึกของเราเนี่ยมันเย็นชาตายด้านครับหรือพูดแบบคนอาจจะไม่ค่อยสุภาพหน่อยก็คือว่าเราหนังหนาครับเราหนังหนาจนไม่สามารถรับรู้ว่านี่คือร้อนนี่คือเย็นนี่คือลมพี่น้องครับหากว่าเราซื่อสัตย์กับตัวเองหันมาพิจารณาตัวเองเราคงจะตอบตัวเองได้อย่างไม่มีอคติด้วยการทรงนำของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสถึงการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ผมอธิบายไปแล้วในชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละวันแต่ละวาระโอกาสที่เราต้องตัดสินใจวาระโอกาสที่เราจะทำบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราเวลาโอกาสที่รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกต้องแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราเวลาโอกาสที่เราจะเข้าไปสุ่มเสี่ยงบางสิ่งบางอย่างที่จะทำไม่ชอบพระทัยของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเติบโตฝ่ายวิญญาณด้วยการทรงนำด้วยพระกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราต่อไปอาเมน